بسم الله الرحمن الرحيم باب الربا باب دې په بیان د سود کې ګوره سود په لغت کې وایي زیادت تا سود دا په لغت کې زیادت ته وایي او د ربا معناګانی قران حکیم کې لفظ ربا په غنو معناګانو راغلي یو وی غزیادت د نیټه لکه چاله دی قرض ورکو زر روپۍ میاش پس بته وې دولس سو راکه یو ربل فضل لے دعا سی زنا یو بلبان بدلے خرسے او سیوا والے پکرا ولی قرآن حکیم کی گن آیاتنا د سود د حرمت بارک راغلی دی او احادیث خو په دې باب کې ډېر زیات دي نګور سود دا قطعا حرام دی او څوک چې دا حلال ګڼي نو هغه د دایرې د اسلام نه بار کیږي او کنه حلال نه ګڼي حرام یې ګڼي خو کوي نو لوی ګناهګار دی د الله په نسباله وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب مخر سوي سر زر پسرو زر الا مثلا بمثل مگر برابر په برابر برابر په برابر خرڅوي دا برابر په برابر یو دا حدیث دی اول د علماو د سود بار کې سویلی نو هغه باندې ځان پوښه حدیث معنا اول واو ره الا مثلن بمثلنا ولا تشفو ولا تشفو یا ولا تشفو یا خود نه سی غد د اشفافنا ولا تشفو معنا بشی زیات واله مکوی اولما لیکلی وشف بالکسر د ازداد نه دا زیات والی تم وی کم والی تم وی وی شف درهم یشف د باب زوربنا شکل زیات والی راشی یا پکې کم والی راشی ولا تشفو ولا تشفوا بعضها على بعض زیات ویم باز د دې په باز زک جنس یو ده کنا ولا تبيو منها غائبا ولا تبيو منها مخر سوي د دين غائب بن عاجز فنقد بالي ايو شي ناجز غائب وی چی نشتا ناجز چی موجود دے الناجز الحاضر غائب وی غنیت دار تا ایتوی دا سرزر دیو تولی سروزر پا بدل خرسون ما دماؤز در کل اتبی ما لمیاش پس راک دام سود دے سیوا والیم پا کی سود دے مخر سوید دینا غائب بناجزن پا حاضر بانی دا خود حدیث مانا شوا علت در عباد حرمت سده گرش پک سی زونا حدیث کی ذکر دی لکرا بشیوس رستو اپا دیش پک و حدیثو کی دو خبری دی یو وی سیواوالی چی جنس یووی نو دا حرام و سد دی او نیتم سود دی اچی جنس بدل شو نو سیواوالی جائز دی خو نیتا سود دی ندی که دا فقهاو آرا مختلف دی بعضی سلف وی چی حرمت دا سود دی دی سی زنو پوری مقصور دی او کوتا دی دینا پل غیر لتجاوز نکی حکم علماء مجتهدین چې د قیاس قائل دي نای وی پدیش پګو سی زونو کې دا حرام والے معلل له په یو علت سره دي کې یو علت پروت دی وجه پرته ده نو دغه علت چې د دې شپګو نه علاوه په نورو کې موجود شي نای کې به حرمت راځي زکه قیاس دلیل شرعي دی نو واجب دے استخراج دے علت دے دی حکم او اثبات دے دی پا ہر غزے کی چی دغا علت پاغی کیوں مندے شو نو بیا دے علماء اختلاف دے امام ابو حنیفہ رحم اللہ و باز نور ائمہ کرام وی علت پا سروس پینو زرو کی وزن دے سرد جنسنا پدې خبرو غرزان پوي کې دا د سود مسلې پسرو سپینو زرو کې علت او وجد حرمت سره وزن د سره د جنس نه او د دې سرو سپینو زرو نه علاوه سلور سیزونه نور دي ټول شپک جوړيږي نو پاره کې پیمانه د سره د جنس نه نو امام ابو حنیفه رحم الله وای د دای د دی قول مطابق سود بجاری کیږي په هر مکیلی او موزونی کې چې کله خرصول شي په جنس د دی والے کدا تو عام یو که غیر تو عام وي چې جنس یو ده نو سیواواله مسود ده انیټم سود ده اچ جنس بدل شو نو سیواواله جائز ده او نیټه په کې سود دی پوهیږي به څه خبره وګوره هر مکیلی او موزونی دا چې خرصول شي په خپل جنس تو عام دی یا غیر تو عام دی نو دا به پکې راځي لکه دانی شوي چونه شوا مالوج شول مالوج د موزوناتو نه دی وړای شوا رنگونه شول نکریزی شوي اوس په نشوا ګیلټ شول دا ټول موزونی سيزونه دي نو ګور اوس په نک په اوس په هرڅه نو مساواتم شرط دی او لاس په لاس هم شرط دی اګه اوس په نه په بل شي هرڅه په بل موزوري شي نو کمه زیاتې پکې جاي دی هو نیټه پکې سود دی د امام سے په مسلک پوښوي دا ګور چولی کله شي او سبا واور وای تاونه لیکلو دویم داده امام شافعی رحمه الله و یوباز نور ائمه وی علت او وجد حرمت پسروس پینو زرو کې ثمنیت ته دا قیمتي پیسی سرد اتحاد د جنس نا جنسم یو ده اپا دی کی ثمنیتم دے دائیو کس میں پیسی دیو جن دا مورا وجل اٹھو نا داد دی رسیدو نا دی چی زر پو نوٹ داد اغسونی رسید دے چی سمرا پا دی کی یا او د دې زهب او فزون علاوه امام شافعی رحم الله وای پای کې علت د شداب د تعام نه سره د اتحاد د جنس نه امام شافعی رحم الله و جدا ذکر کړي وای نبی رسول الله منع کړی د خرصول د تعام نه په تعام مگر برابر په برابر زکه د تعام او تعم یو شریف وصف ده په تعام باندې بدن قوام ده که تعام نی خوراک نی نو بدن به پس پایي الله د بدن پایدل هغه د تعام سره تړلی او سمنیت پیسی دا یو شریف وصف ده ځکه په دې باندې قوام د امواله ده د امام شافعی مولا د قول مطابق اغا سود د سیواوالی پټولو مطعوماتو کې را دي چې توام وي کدا مکیلی دی ک موزونی دی او ک عددی دی ک تفاح ور رمان دا انار او دا رنگی سیو دا کله پشمیر خرسیږي کله په وزن خرسیږي ول بیس اگای د عددیاتو نه دی خو چون کې خوراک دی ندای پنیز باندې چون کې دا ده نو کو څوک یو غي په دوو خرڅه ندای پنیز باندې سود راځي دا د عددیاتو نه ده څه کو شي په خبره باندې بعض فقها دا وای علت پسرو سپینو زرو کې د حرمت ربا اغه دا چې دا ثمنیت سره د جنسنا دې کې په سواله سر زر تیږي د سپینزر او د دین علاوه په نور سيزونو کې ادخار د چغشه جمع کیږي شي سره د جنسنا دا قول د مالکیو ده وی شوی پا دیبانی ندغ فقهاو دا دین دا علتون رئیستی دی اخا خبر دائی چه دا کم مذاہب غٹ غٹ مذاہب دی نو پا کم مذہب کی چه اوشی سود جوڑی کی چه مسلمان تیزان اوسا دی وی گئی پا خبر بانی زکا سود یودا سی گناہ دا چه تباہی او بربادی دا او اخیرت او دنیا دوانا پی تبا کی و بیهی قال حدثنا قتیبت بن سعید قال حدثنا لیسن ها و بیهی قال حدثنا محمد بن رم قال احبرنا لیسن نافعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال له رجل من بنی لیس دتا یو سڑیوی د بنی لیس قبلینا ان ابا سعید الخدری ابا سعید الخدری رضی اللہ عنہ یا اثر هذا الرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر نقل کئ د نبی علیہ السلام نا اپ روایت د قتیبه کی فذاب عبد الله ونافع ما هو لاو عبد الله ونافع ور سرو اپ حدیث د ابن رمغی قال نافع فذاب عبد الله عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہ لاڑو انا ما اوزو ارسروم ولیسی یعنی دغه سړی وو د بنو لیس قبیله چې هغه ورته خبر ورکو چې ابي سعید خدری رضی اللہ عنہ داسې وای حتا دخل علی ابي سعید الخدری وردن شفاب سعید خدری رضی اللہ عنہ فقال ان هذا اخبرني وی دما ته خبر را کړې دي سړي انکا تخبرو چې ته خبر ورکې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نام نه کړې ان بیع الورق بالورق د خرصول د سپینو زرو نه پسپینو زرو الا مثلا بمثل مگر برابر په برابر وان بیع الذهب بالذهب او منه کړی د خرصول د سرو زرو نه پسو الا مثلا بمثل برابر په برابر فاشار ابو سعید باصبعه اشاره او کا ابو سعید رضی الله نو په خپل دواړو غوتو پیرائنه استرگتا و اوزنی غبنتا فقال ابصرت عینایا دیسترگو می دی دل کول و سمیت زنایا اوری دنی می دی دی غبنو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا دیسترگو ارتکا تل و دی غبنو ری دل ایوی لا تبیو زحب بزحب مخر سویس رزر پس روزرو ولا تبیو الورق بالورق او مخر سو اسپین پسپیرو الا مثلا بمثل برابر پا برابر ولا تشفو دا گنو بابونو نرازی نباب زور بنام رازی او بازی وید اشفاف نده لا تشفو ولا تشفوا يا ولا ولا تشفوا بعضه على بعض مزيات و بعض په بعض ولا تبيو شيء غائب منه مخرسيو شيء غائب دي دي نه بنا جزل پنقد او حاضر الا يدن بيد مگر لاس پلاس وبه قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير يعني ابن حازم ها وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي ابن عاون كل من نافع بنحو حديث ليس النافع عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل نبي سيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب مخر سوى اسرب بسرو ولا الورق بالورق أو نسبا بسبين إلا وزنا بوزن مگر برابر فبرابر مثلا بمثل سواء بسواء وبه قال حدثنا ابو الطاهر وهارون بن سعيد الايلي احمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني مخرم عن ابي قال سمعت سليمان بن يسار يقول سمع مالك بن ابي عامر يحدث عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابي فرمى لا تبيع الدينار بالدينارين يود سروز الروپي پدور کو مخر سوئی تک جن سیو دے سیوا والے تک سود دے ولد درہم بد درہمے ہم یو روپے پدور کو وبه قال حدثنا باب الصرف و بيع الذهب بالورق نقدا باب د په بیان د بيع الصرف کې بيع الصرف تاسو ویلي چې دا صرف سپینو زرو سپین زر په سرو زرو او خرصول د سرو په سپینو نقدا و به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس هاوي قال حدثنا محمد بن رم قال اخبرنا ليس بن شهاب مالك بن اوس بن الحدسان انه قال اقبلت اقول فاذرا متوجه شماوي من يسترف الدراهم سوق دے چه بیع الصرف کئی پا دراہمو کی رتولہ ابن عبید اللہ ویندہ عمر ابن الخطاب آد عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سرو ارنا ذہبک او خی منتصر زرد سمعتنا بیا منترا شیدا جا خادمنا چیزا من خادم راشی نعتی کا ورقک ندرب کو تا تستا سپنزر نومر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نا کلا والله دا سند قسم پا اللہ لا تعطینه ورقه ورکے بد تسمین زردد آولت ردن لیلہ ذہبه اکلاس پلاس نور کے نشرزر ورت واپس کا دیکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لینی الورق بالذہب سپین زر چی پسرو خر سیر بن سد اللہ و اہا او ها مانا سوا والا و راکا خوز الا ها و ها باز ویسن ندیو ها کا بمانا خوز والا و راکا یعنی قبض بی پا مجلس کی والبر بالبر غنم پا غنم خرس سود دے الا ها و ها مگر من دی ورکلو لاس پلاس دی من واغستن والشعیر بالشعیر ربن اربشی پا اربشو خرسول سود دے إلا ها او ها مگر لاس پلاس والتمر بالتمر ربن إلا ها او ها کجور پا کجور خرسول سده مگر لاس پلاس کلگا نیتا پا کرال نسد پا کراغه و بهی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ و ظهر بن حرب و اسحاق بن وإسحاق عن ابن عينان الزهري بهذا الإسناد وبه قال حدثنا عبد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد بن أيوب عن أبي قلابة قال كنت بالشام ويزب شام كيوم في حلقة فيو حلقاء كي فيها مسلم بن يسار فذيك مسلم بن يسار دا د بصری د فقهاو نو او دا غی دی اولو یو زهاد او تقوا دار نو فجاء ابو الاشعث ابو الاشعث ور ترای قال قالو وای دی چوی ابو الاشعث فجاء ابو الاشعث قال قالوا ابو الاشعث ابو الاشعث ايوه ابو الاشعث ده ابو الاشعث ده فجلس كيناس فقلت له ما ورت يحدث اخانا حدیث بیان کدم احدث اخانا حدیث عبادت ابن الصامت حدیث بیان کرور زمین تا حدیث دو عبادت ابن الصامت مراد دا اخانا نا مراد مسلم ابن یسار دے وشی پا خبر آمان حدیث بیان کد زمین دی رور مسلم ابن یسار تا حدیث دو عبادت ابن الصامت قال ناما ایو آو غزونا غزاتا منگا غزا کری و غزا وعلى الناس معاويه او خلق بان امير معاويه رضي الله عنه فغنمنا غنائم كثيره غنيمتنا محاصل كالغنيمتنا نير فکان فی ما غنمنا او پاغ کی جمگ غنیمت آسر کرو آنیت من فضا یو لوخ دسپی نزرو فامر معاویت رجلن حکم کم عیر زلان و سڑیتان بی آها چه خرس کی دا فی اعطیات الناس پتن خاگانو د خلقو کی اے دا خرس کا چی دی لتن خاگانی ورکو دا پا دراہم و خرس کا پا نیٹا تردی چی اغا تن خاگانی رو رسی فتسار الناس فی ذلك نو تلوارو که خلقو پدی کی نور سید خبرا عباد ابن سامت رضی اللہ عنہ تا فقام اعودد فقال انی سمیتم اوریدنی دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہا منے قرآن بیر ذہب بالذہب دخرسول دسرون پسرو والفزت بالفزہ دسپینو نپسپینو والبر بالبر وغنم پغنم وشعیب الشعیر بشپور بشو والتمر بالتمر وکجور پکجور والملح بالملح مالگا پمالگا الا سوان بسوان مگر برابر پا برابر عینن بعینن عین پا عین سارا تعین دا بدلینو بای معلوم والے دا بدلینو بای پا مجلس کی احناف په دې حدیث دلیل نیولې چې د سرو سپینو زرو نه علاوه په دې نور مالونو کې چې سود راځي نو دې کې تعین د بدلې نو په مجلس کې ضروری ده کک بزرام نمشي امام شافعی رحم الله وینا پټول اموال ربویو کې قبض شرط ده تش تعین نه چې دا شه ده او بل وی دا شه ده فمن زاد آچا چی زیاد ورکل او ازداد آیا د زیاد طلبیو کو فقد اربا ندسدو کو فرد الناس ما خزو واپس کل خلقو آغا چی اغستیو فبلع ذالک معاویتو دا خبر معاوی رضی اللہ عنو تورس فقام خطویبا ادردو اغا خطبو انکے وقال يا لا ما بال رجال خبردار سحال له دسړو يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث چې دای بیان اید الله د رسول صلى الله عليه وسلم نه حدیث قد كنا نشهده همغ چې حاضرې دبا و نسبه همغم د الله د حبيب سرمرګر ثياب کولا فلم نسمع منه نموه تدار ندیوری دری فقام عبادت بن سامت عبادت بن سامت رضی اللہ عنہ ورطا حدریدو اید ایدہ حدیث نو ریدلے فعاد القصه اغبیا قصه واپس کا وقال لنحدثن بما سمعنا وی خام خام بیان کو دا غس چې مونږ د الله د حبیب ناوریدنی دی و انکر هب معاویه اگر کدا معاویه رضی الله عنه بدګنی او دیت دا حدیث را رسیدل نه او قال وان زعما اگر که دی خیال او گمان کوي ما وبالي الله سبحو زه پروا نه لرم چې د سره مرګره نشم فی جنده پدې لخر د دې کې ليله تن سودا باغش پتور کې کال حماد هاذا او نحوه وی مونږ به دا حدیث بیانو حضرت معاوی رضی الله عنه ته د دې پته نو حضرت معاوی رضی الله عنه د دین بیا واپس شوه دی زموږ دي کې و ان زعم ده ها ستو دي کې څنګه او رغم په سيد بشي رغم و ان رغم اي اگر کده دې پدي بد غني يعني په دې په خارو کې کړي کې بد غني ما هو بال الله اصحابه زه پروا نه چې سره مرګر شپ دې لخر د دې کې ليله تن سودا واش پتور کې نو دې ګره رستو درجو کړي دې دې کې حق د عباده ابن صامت رضی الله عنه سره ده معاوی رضی الله عنه ته حدیث نور سي دې هغه په خپل اجتهاد مخالفت کړي لیکن عمر رضی الله عنه فیصله شکل ورته ورسېدا نو حضرت معاوی رضی الله عنه د خپل خبرې نه واپس شو حضرت عباده ابن صامت رضی الله عنه د الله پیغمبر سره بیعت کړي چې دې بد الله د دین باره کې د چا د ملامتیا پروا نه لري او حضرت عمر رضی الله عنه درې فقها صحابه شام ته لیګلی نګور په دمشق کې ابو الدرداء رضی الله عنه او فلسطین کې معاذ رضی الله عنه او په حمص کې عباده ابن صامت رضی الله عنه نو حق د دوی سره او غیر چې کله پته لګي د دې د مسلې تحقیق شوه نو رجوع کړي دی تا و به قرات سره صاحب ابن ابراهيم او ابن ابي عمر جميعا عبد الله بالثقفي انا ايوب بهذا الاسناد نحوه وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمر بن ناكد وساق بن ابراهيم واللفظ لابن ابي شيبه قال ساق اخبرنا وقر اخرنا حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان الخالد الحزا عن ابي قلاب عن ابي الاشعث عن عباده بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب صرف سرو والفضه بالفضه سپین پا سپین والبرو بالبر غنم پا غنمو و شعیرو بشعیرو بشی پور بشی و تمرو بتمر او کجوری پا کجورو و مالگا پا مالگا مثلا بمثل برابر پا برابر سوام بسوائن یدن بیدن لاس پلاس پیدا اختلفت هاده دشیا اصناف کلش دا کسمون بدل شی جنس بدل شو پور بشی پا غنموی سرو پا سپینوی فبیعو کیف شئتم نو خرسوی څنګه چې مخاشی کمی زیاته پکې رواره و اذا کانا یدن بیدن لاس پا لاس بی نیٹه با پکی بیاب نی و بی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا وکی قال حدثنا مائل بن مسلم العبدی قال حدثنا ابو المتوکل الناجی نبی سید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الذهب بالذهب والفضه بالفضه والبر بالبر والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد شاجد الزياد قواله وقو استزاد زياد والمطالبه فقد اربع صدق الاخذ والمعطي فيه سواء اغسطن کے ورکون کے پا گناہ کے برابر دی وبه قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال ابن سليمان الربعي قال حدثنا ابو المتوكل الناجم سيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب مثلا بمثل فذكر مثله وبه قال حدثنا ابو كريم محمد بن العلاء واسر بن عبد العلاء قال حدثنا ابن فزيل عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر کجوری په کجوری والهندت بالهندت غنم په غنم والشعير بالشعير وبشپور بشو والملح بالملح مالغا په مالغا مثلا بمثل داوا برابر په برابر ويدن بيدن لاس پلاس فمن زادا او استزادا چا چې زیات کلیه طلب د زیاتوالیو کو فقدر باسو دیو کو الا مختلفت الوانه مگر هغه چې رنگونه جدا شي یعنی انواع جدا شي جنس جدا شي او الالوان هو اجناس هو وبه قال حدثني ابو سعيد الاشج قال حدثنا المحاربي عن فضيل بن غزوان بهذا الاسناد ولم يذكر يدا بيد وبه قال حدثنا ابو كريب واسم عبد الله قال حدثنا ابن فضيل النبي ابن ابي نعم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن برابر فبرابر مثلا بمثل والفزة بالفزة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد واستزاد فهو ربا وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة الكعنبي قال حدثنا سليمان بن بلال عن موسى بن ابي تميم عن سعيد بن يسار عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدينار بالدينار دینار په دینار لا فضل بینهما سیوا والے بنی پمند دی دواړو کې درهم په درهم لا فضل بینهما وبه قال حدثنیه ابو طاهر قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال سمعت مالک بن انس یقول حدثنی موسی بن ابی تمیم بهذا الاسناد مثله وصلى الله تعالی علیه الله العالمین خاتم الزمان په ایمان الله د دین اسلام د خپل پیغمبر د خبرو دا حدیث او د قران علم نافع الله مونږ ته راغلی الله مونږ ټول د سوه الفهم نو ساتي یا رب کریم علم نافع د قران او سنت مونږ ټول ترانسی الله مونږ ته زمو والدين او استادان او اصول او فروع او مرجو تعالی او دی خدا په یا رب کریم زمونږ او ټول امت چې کوم دي دي دنیوي حاجت ته دي دا په خپل رحم کرم پورا سمره پریشان دي الله دا ټول خطر سمره بیماران کورونو او اسپیټالونو کې دائما عارضان بیماران دي الله ته ورته شفای کامل یا رب کریم